เรื่องผาแดงนางไอตำนานแห่งความล่มสลายของประชาธิปไตยตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้ใฝ่หาความถูกต้องดีงามผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีด้วยอาการอันสงบเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการพูดในการฟังเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระพุทธศาสนาแก่การดำรงอยู่ดำเนินไปในวิถีชีวิตที่ดีงามสืบไปทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมตลอดทั้งนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติศาสนาสังคมของเราเสื่อมไปธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้คิดว่าจะพูดในเรื่องเบาๆสบายเพราะซุ้มเสียงมันไม่ค่อยจะดีใช้เสียงมามากปีนี้ชำรุดสึกหรอมากกว่าทุกๆปีก็คงจะค่อยพูดค่อยจาตั้งใจจะพูดเรื่องผาแดงนางไอตำนานความล่มสลายแห่งประชาธิปไตยนั้นย้อนยุคในสมัยโบราณทำไมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดจริงๆแล้วมันน่าจะล้าสมัยไปแล้วเรื่องผาแดงเรื่องนางไอระดาเนี่ย สมัยก่อนเป็นเนนน้อยเมื่อมีงาน อย่างบางครั้งบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินภาคอีสานก็คือในสมัยสรถะบุญกยาศาสตร์บุญเดือนสิบภาคอีสานนี้มีวัฒนธรรมมาหลากหลายมารวมกันโดยเฉพาะบุญเดือนเก้าดับจะออกไปสู่เดือนสิบในฮีสิบสองคลองสิบสี่ของภาคอีสานเราและพี่น้องชาวประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำของจะมีประเพณีบุญข้าวประดับดินและกับบุญข้าวสากภาคกลางไม่รู้เรื่องดอกภาคใต้ภาคเหนือจักไม่มีมีแต่ภาคอีสานและก็ประเทศลาวพี่น้องทางนู้นตั้งแต่พงศาลียันศรีทันดอนจะมีบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสากในช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายมารวมกันสะท้อนออกมาในงานเดียวในประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวประดับดินนั้นเป็นประเพณีของอินเดียประเพณีของจีนประเพณีของพุทธประเพณีของพราหมณ์เอามารวมใส่กันคนอีสานคนลาวล้านช้างเรียกว่าคนไทยอ้ายลาวแต่โบราณตั้งแต่พ.ศ. 1200ตั้งแต่พ่อขุนบรมนาบ่อน้อยอ้อยหนูตั้งแต่เมืองแถงเมืองแถมหรือว่าเมืองเดือนเวียนฟูในขณะนี้ลุ่มแม่น้ำโขงนี่มีพระมหากษัตริย์ปกครองสืบทอดกันมาถึง75องค์มาสิ้นสุดลงเมื่อปี2518เมื่อคอมมิวนิสต์เข้ามายึดครองประเทศลาว75องค์สืบทอดกันมาตั้งแต่เมืองนาบ่อน้อยอ้อยหนูตั้งแต่เดือนเวียนฟูจนมาถึงเวียงจันทร์และก็มาสิ้นสุดลงมันจึงหลากหลายด้วยวัฒนธรรมวัฒนธรรมบุญข้าวประดับดินนี่ก็คือวัฒนธรรมอินเดียทำบุญให้ญาติสลทะสมะเถสมะสลทะสมะเยกิทสัมภาเท ถึงฤดูสลัทธะอันคับคั่งไปด้วยข้าวกล้าน้ำท่าเต็มทุ่งเต็มห้วยหนองคลองปึงเป็นเวลาที่ชาวอินเดียทำบุญสลัทธะอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตชนที่ล่วงลับชาวอ้ายลาวได้รับพุทธศาสนาทั้งฝ่ายมหายานและเถรวาทได้รับมหายานตั้งแต่สมัยพ.ศ.600กว่าส่วนเถรวาทนั้นลุ่มแม่น้ำของนี้ได้รับแต่พ.ศ.8สร้างพระธาตุพนมตั้งแต่พ.ศ.8สร้างธาตุหลวงเวียงจันทร์พ.ศ.236-37 แต่เป็นธาตุน้อยๆเรียกว่าเป็นธาตุขมมไทสารธาตุขมมคนลาวคือเป็นกระดูกหัวน่องคุยหะสตูปะภาษาบาลีจารึกเป็นตัวอักษรเอาไว้เป็นภาษาขอมก็เรียกว่าสถูปคือธาตุเนี่ยสำหรับใส่กระดูกหัวน่องทางภาคอีสานทางคนลาวเรียกว่าธาตุขมมกระดูกขมมขออภัยภาษาดิมันก็จะดูถูกดูแคลนกันมันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเอ็นเธออย่าปลักปลำอย่าดูถูกดูแคลนภาษาพื้นบ้านเธอไม่เข้าใจก็ไปอย่าไปดูถูกดูแคลนเขาท่านอนุญาตให้แต่ละองค์นั่นน่ะจงสอนทำให้คนเข้าใจด้วยภาษาอะไรก็ได้ภาษาของตนเพราะนั้นพวกเรามันก็มายมากหลากหลายภาษาไทยภาษาลาวไม่ไกลห่างกันนักจึงบอกว่าอนุชานามิภิกขเวนิรุตติยาปริยาปุณินังเราอนุญาตให้เธอใช้ภาษาของตนเพราะฉะนั้นถ้าอาตมาจะพูดทั้งภาษาไทยภาษาลาวภาษาเขมรบ้างฝรั่งอังกฤษบ้างบาลีบ้างก็อย่าไปว่ากันทำอย่างไรเราจะเข้าใจกันวันนี้เราฟังวันนี้ไม่เข้าใจคำนี้ไม่เข้าใจแต่มีอีกคนจำนวนมากคนอื่นเขากำลังตั้งใจฟังที่จะเข้าใจอย่าเห็นแก่ตัวกันแล้วกันนะ เอาทำไมมาถึงนี่ล่ะว่าจะพูดถึงเรื่องผ้าแดงนางไอ้ก็ให้มันจบซะก่อนว่าชาวอินเดียเขาเชื่อมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกว่าลุเดือน9ดับเข้าเดือน10นี้พวกพญายมจะปล่อยสัตว์ในนรกปล่อยเปรตให้มารับส่วนบุญจากญาติพี่น้องเขาก็เลยทำบุญครับพลุงพลังไปที่ป่าชาไปห้อยไปแขวนไปอะไรไว้เราได้รับพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นพุทธศาสนาก็ไม่ไปขัดแย้งให้แตกก็บอกว่าก็ยังดียังมีความระลึกนึกถึงแต่ท่านก็บอกว่าพระทรงองค์เจ้าเนี่ยทักขิณาทานที่ตั้งไว้ดีบุคคลเหล่านี้จะได้ช่วยพระดุงธรรมจันโลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมอุทิศส่วนกุศลด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์มั่นคงซื่อตรงแน่วแน่เหมือนยิงนกที่เล็งไปตรงๆแล้วลั่นกระสุนไปมันก็จะถูกเป้าก็เลยเอามาถวายให้แก่พระทีนี้ก็เลยห่อเอาไปห้อยไว้ตามต้นไม้ให้พระฟังทีนี้ยังเชื่ออีกในทางพระพุทธศาสนาก็สอนอย่างนี้ให้ถวายพระในทางศาสนาพราหมณ์อินเดียก็เชื่อว่ายังมีอีกให้เอาไปให้เลยก็เอาเลยห่อเป็นห่อไปให้พุทธศาสนาสอนไปไกลว่าต้องทำเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งกินเองให้อร่อยอร่อยอีกส่วนหนึ่งก็เอามาแบ่งพี่แบ่งน้องที่ยังไม่ตายจากกันเนี่ยให้ได้กินอร่อยอร่อยด้วยกันคนเรารักกันนั้นกินอะไรมันก็อร่อยถ้าเกลียดชังกันแล้วอาหารดีๆก็ไม่อยากจะมองดูไม่อยากกินเหมือนกลืนกินคมห่อคมด่าไว้ในท้องถ้าโกรธเกลียดเคียดชังกันจะมีคำกล่าวของคนโบราณว่าเมนสิของกินหล่นเต็มผ้ากระบอย่างบ่ทอถวยต้องหลองบองจำผู้หักเพ่งประสันถ้ารักกันแล้วมันอร่อยนะเพราะนั้นก็เลยบอกว่าให้ทำอาหารใน4ส่วนในวันบุญข้าวประดับดินส่วนหนึ่งกินเองอร่อยอร่อยแซ่บๆอีกส่วนหนึ่งเอาไปให้พี่ให้น้องญาติสนิทมิสหายบ้านไกลเคียงโชว์ฝีมือด้วยเขาก็มาให้เราก็เอามาให้เขาไปให้เขาผูกพันสัมพันธ์ไมตรีกันเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นเพิงภาคกันใดมอละนั่งมวยโฮมกันเมียนขาบสงสวยซุ้มจูดผอมสการให้ทรงทั้งตอนยังไม่ตายจากกันนี้ทำบุญให้กันเอาไปให้กันกินเมื่อตายแล้วก็จะไม่ลืมจะผูกพันจะทำบุญต่อไปอีกอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ตายส่วนที่สามก็เอาห่อเนี่ยไปย้ายไว้ในวัดตามต้นไม้ตามกำแพงตามหลักใต้ แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเอาไปไว้นอกวัดเป็นห่วงเปรตที่ไม่มีญาติพี่น้องแต่พวกไม่มีญาติพี่น้องที่เคยมีความเชื่อในทางพระรัตนตรัยอยู่บ้างก็ยังสามารถเข้ามาในวัดแต่เปรตที่ตกนรกหมกไหม้ขึ้นมาเป็นมาขอส่วนบุญเป็นคนนอกศาสนาที่ไม่อยากจะเข้าวัดหรือว่าเข้าวัดไม่ได้เข้าวัดแล้วว่ากันว่ามันลุกเป็นไฟเหมือนเหยียบบนแผ่นไฟท่านก็ยังอุตส่าห์เป็นห่วงว่าแม้จะเป็นพี่น้องชาวต่างศาสนาแม้เขาจะไม่เคารพนับถือพระรัตนตรัยก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็เลยเอาไปห้อยไว้นอกวัดเอาไปทำร้านไว้เรียกว่าทำร้านเปรตพี่น้องชาวฝักใต้ในทำดีในอีสานก็ทำนั่นดูสิจิตใจกว้างเหมือนมหาสมุทรแล้วจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ปักตายไม่ทำผักเนื้อไม่ทำผักกลางไม่ทำแล้วก็ไม่รู้เลยส่วนนั้นฝังดินเป็นห่ออาหารของอยู่ของกินฝังลงไปในดินเพราะอะไรอันหนึ่งปัตภีเผื่อนมีคุณเป็นอันเนกประดับดินบอกเบื่องบุญไห้ทรงถึงเนเดอร์ปัตภีนั้นแปลว่าแผ่นดินธรณีแม่ธรณีนั่นคือแผ่นดินเรียกว่าทำบุญให้แม่ธรณีแกมองในทั้งแง่วิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วยเหตุผลก็คือใส่ปุ๋ยให้แผ่นดินเราได้เกิดมาใช้แผ่นดินนี้มากแล้วมาทำอยู่ทำกินใส่ปุ๋ยให้แผ่นดินแต่ลึกๆลงไปนั้นบอกว่าทำบุญบูชาแม่พระธรณีทำบุญบูชาแผ่นดินอันนี้มาจากเมืองจีนมาจากเมืองอินเดียเขาเชื่อส่วนที่ถือพระเจ้าว่ามีเทพเจ้าผู้คุ้มครองน้ำคุ้มครองดินคุ้มครองลมคุ้มครองไฟวันดีคืนดีวันเพ็ญเดือน12จุดประทีปลอยลงไปในแม่น้ำบูชาเทพเจ้าผู้คุ้มครองแหล่งน้ำปลูกป่าเรียกว่าทีปวารีจุดประทีปลอยวารีเพื่อบูชาพระนารายณ์บรรทมศิลป์คุ้มครองสัตว์ในน้ำวันดีคืนดีจุดบ้องไฟขึ้นฟ้าถวยแทนถวายพญาแทนแทนมาจากภาษาโบราณแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์มาจากภาษาภาษาลาวโบราณภาษาจีนไทยผีไทยผีแทนไทยคือเทียนไทยบนฟ้าบนสวรรค์จะมีเทพเจ้าผู้คุ้มครองไฟดวงอาทิตย์เหล่านี้ก็จุดไฟขึ้นไปบูชาเจ้าแม่อัคคณีวันดีคืนดีเมื่อได้เพื่อพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ส่วนหนึ่งก็ฝังดินบูชาเทพเจ้าผู้คุ้มครองแผ่นดินคือแม่พระธรณีเน่จึงบอกว่าปัตตภีเผื่อนมีคุณเป็นอันเนกประดับดินบอกเปลืองบุญไห้ทรงถึงในเด้อเราได้อยู่ได้กินก็บำรุงแผ่นดินมันไม่เสียหายอะไรมีประโยชน์มองเห็นชัดพี่น้องชาวจีนบอกว่าในสมัยก่อนๆโน้นสมัยศาสนาเก่าๆดั้งเดิมตั้งแต่สมัยเต๋าโน่นสมัยที่สอนกันเรื่องหินเรื่องหยางเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องฟ้าเรื่องเต๋าตัวประสานหินหยางดินฟ้าทั้งหมดฟ้าและดินก็จะพูดอยู่ไม่กี่คำว่าทีตีอืออ้วเป่งแซ่แปลว่าฟ้าลิงกับช่างเป็งหนึ่งเลี้ยวเป็งอังหนึ่งอังเลี้ยวกันนะเมื่อช่างตายช่างก็คืนไปสู่ฟ้าสู่ลิงอยู่ดีๆก็ทำบุญให้ดินให้ฟ้าบ้างเพราะนั้นบุญข้าประดับดินชาวอีสานนี่เลี้ยงพระเลี้ยงเปรตเลี้ยงฟ้าเลี้ยงดินเป็นประเพณีที่ล่อล้อมรวบรวมทั้งประเพณีจีนประเพณีอินเดียประเพณีพุทธประเพณีพราหมณ์เอามารวมกันอย่างผสมกลมกลืนเป็น cementing pots of culture เบ้าหลอมแห่งวัฒนธรรมเพราะนั้นวันนี้จะไม่ไปไกลถึงขนาดนั้น จะย้อนคืนมาสู่เรื่องผาแดงนางไออนุสรณ์สถานแห่งความล่มจมแห่งความล่มสลายทางการเมืองทุกครั้งเมื่ออาตมานั่งรถผ่านหนองหานเพราะมันจำเป็นจะต้องผ่านไปบ่อยๆถ้าไม่ผ่านหนองหานหลวงเมืองสกลนครทะเลสาบน้ำจืดอันเวิ้งว้างเป็น 4-50,000 ไร่เนี่ยก็จะไปผ่านหนองหานน้อยกุมภาวะปีเมืองอุดรธานีทุกครั้งที่ผ่านหนองหานอันเห็นน้ำจดฟ้าเวิงวางแล้วก็เห็นเกาะเห็นดอนอยู่กลางน้ำอาตมาจะมีความระลึกนึกถึงเรื่องผาแดงนางไอทำไมแผ่นดินนี้จึงถล่มทลาย ทำไมจึงมีเกาะมีดอนบ้างอยู่ตรงกลางกลางภาพต่างๆเหล่านี้ทำให้อาตมาระลึกถึงตอนเป็นเนนครูบาอาจารย์ท่านจะแจกหนังสือผูกตอนเป็นเนนน้อยแจกหนังสือผูกให้หัดท่องให้หัดอ่านคนละผูกละผูกไว้ในบุญในบุญเข้าประดับดินหรือในบุญเข้าสากฉลากพัดเราจะต้องเทศกันทั้งวันโยมจะต้องฟังเทศบางปีเราก็เทศเรื่องผาแดงนางไอเป็นวรรณกรรมที่ประทับใจแต่ยังก็ไม่มีความรู้อะไรอ่านไปจำไปเพลินคิดไปแม้พระเอกมันหลายคนเท้าหังคีลูกพญานาคสุโธทนาคในแม่น้ำโขงมาชอบนางเอกคนเดียวกันคือนางไอระดานางไอเนี่ยลูกสาวพญาขอมเนี่ยเมืองหนองหานเนี่ยแล้วก็ยังมีอีกเท้าผาแดงนั่นเป็นมนุษย์ส่วนพังคีนั่นเป็นนาคแล้วก็มีการจุดบ้องไฟพนันขันต่อกันอาตมาไปที่องค์การนาซาสหรัฐที่เมืองโอแลนโดที่แลมเคนเนดีรัฐฟลอริดาไปเห็นเขาตั้งบ้องไม่ใช่บ้องไฟจรวดบ้องไฟใหญ่เป็นแท้แล้วก็เขียนประวัติแต่ละอันละอันเขาตั้งเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาได้แนวคิดได้ไอเดียนี้ we take form on this idea we take on this idea form Thailand country เราจะจารึกว่าเขาได้แนวคิดนี้มาจากประเทศไทยคือบ้องไฟแสดงว่าพวกเรานี่เจริญมาก่อนฝรั่งมากแล้วแต่มันนิ่งไปที่การพนันบ้องไฟวันนั้นเล่นการพนันกันตามตำนานเราก็อ่านดูแล้วเห็นภาพมีทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าไปเล่นการพนันไปไหนพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไปพาประชาชนไปหรือว่าไปดูมีการแห่การฟ้อนเป็นเรื่องสนุกสนานดูแล้วก็น่าคิดว่ามันทำไมมันถึงมีถึงขนาดว่าพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเนี่ยจึงต้องไปเล่นการพนันไปเล่นบังฟอกบังไฟจนทุกวันนี้พระเป็นหัวหน้าเลยแล้วก็มีข่าวที่เมืองอุดรปีที่แล้วบังไฟแตกระเบิดพระตายมันก็สมควรพระพุทธเจ้าว่ายัมหิกิจจังตถะภวิตังยังกิจจังตถะกะเยรติสิ่งไม่เป็นหน้าที่กลับไปทำสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นหน้าที่กลับไม่สนใจจะทำการกระทำแต่สิ่งที่ผิดเช่นนั้นเขาก็วนเวียนอยู่ในความผิดที่ผิดอ่านดูแล้วบอกว่าเดียระดาษหล่นค้นเขาคังห้อมมีทั้งสามนาเจ้าไล่มาเดียระดาษฟงโมพินผาดของดังกล่องสนั่นเมืองฟังยินเชียงเขินเขาแห่ไฟหลวงได้เยอะฟงโมไทยกองเสียงเป่าชะนัยไปหนาบางพองหน่อคาฝอนตามทางแอแอนบางพองเสพผาดของดังกล่องคืนละงมฟังเสียงทมหล่นค้นไล่เลือดทองขับคังแหน่นค้นหล่นเหมือนมัวดูฟังดูว่ามีทั้งสมณะเจ้าไหลลังไหลมาเดียระดาษว่าฉันแสดงว่าพระสงฆ์พากันไปเล่นบังไฟแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เขียนทีหลังอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยพระสงฆ์ไม่มีดอกพระสงฆ์ไม่ไปทำเรื่องบังไฟไม่ใช่กิจทวารในทางธรรมหรือไงแต่ก็ช่างเถอะนั้นเป็นตำนานความสำคัญจุดไคลแม็กทาลิกตรงนี้มันอยู่ที่ความล่มสลายแต่ก่อนน้องหานยังไม่มีเมืองสุวรรณโคมคำเมืองผาโพงเมืองฟ้าแดดสูงยางเมืองเสียงเฮียนเมืองหงเมืองอะไรต่างๆเราเนี่ยมีแต่น้องหานนั้นเพิ่งจะมีเมื่อการพนันเกิดขึ้นแล้วด้วยการเล่นการพนันแข่งบ้องไฟจบลงไปนั้นก็มาเกิดการกินคอร์รัปชันทุกครั้งอาตมานั่งรถผ่านไปเห็นผืนน้ำเบิ่งวางก็ระลึกถึงเรื่องผาแดงนางไอเรื่องบ้านเมืองล่มจมสลายเพราะการกินเดี๋ยวนี้การเลือกตั้งกำลังจะมาถึงเรากำลังจะตั้งใจกินกันคนที่จะเข้าไปกาคะแนนเสียงเลือกตั้งเดี๋ยวนี้ก็กำลังตั้งตารอคอยว่าผู้แทนไหนจะเข้ามาหาจะมาสมัครเบอร์ไหนพรรคไหนเตรียมตัวที่จะกินน้องหานหล่มเป็นเวียนกระหอกดอนเห็นเกะปากและทองเมืองบาทจังลมหลวงง้อค่อยเห็นแก่หญ้าเคี้ยวในหน้าแหลมเขาใส่ปลาเห็นเบ็ดห่มเนี่ยไว้ค่อยถ่าสิสวบกินบัดติดข้อดาวดิน เจ็บแสบภายหลังก่อนสิเอาของเขาให้หำห้อนจนแจงเห็นแกกินเหล็กหน่อยสิฆ่าข้อทุกไงคืดให้ไกลและก่วงเมืองบ้านแห่งเฮาพี่น้องเอ้ยบทสรุปในเรื่องผาแดงนางไอซ้อนให้รู้ว่าเมืองหนองหานล่มถล่มทลายนั่นน่ะเพราะกินเนื้อกระรอกกระรอกดอนเฮกระรอกดอนก็คือกระรอกเผือกนั่นเองในนิทานเรื่องนี้สะท้อนภาพสังคมประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้กำลังจะกินกระรอกเผือกกระรอกดอนกันอีกแล้วผู้แทนทุกคนเตรียมตัวขนเงินมาซื้อเสียงเพราะพวกนี้เขาตั้งใจจะกินแล้วพวกกินแล้วก็เตรียมตัวพบกับความล่มสลายพังทลายของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งตนเองก็จะมีอยู่หรือไม่ก็จะเหลือแต่ดอนแม่ไม้ดอนแม่ร้างนางไม้ผู้ที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอกนั่นเองเพราะว่าในเรื่องนี้สรุปความไว้ก่อนว่าครั้งแรกก็เกิดมาจากผลประโยชน์ที่มันขัดกันเหมือนกับการยุบสภาเหมือนกับการถูกยึดสภาก็ได้ยุบสภาก็ได้ทำไมจึงกล่าวคำนี้ขึ้นมาเริ่มเรื่องเราจะปรากฏเห็นว่ามันเกี่ยวกับนาคสองตัวให้นาคสองตัวนี่เป็นพญาใหญ่ปกครองเมืองใหญ่ที่สุดคือเมืองหนองแสภาษาโบราณว่าน้องกระแสแสนยานเหมือนกับรัฐบาลแบ่งขั้วกันเหมือนกับนักการเมืองแบ่งขั้วกันและทะเลาะกันแย่งชิงผลประโยชน์กันเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าที่น้องกระแสแสนยานภาษาลาวก็คือน้องแสตะลิฟูทะเลสาบเออไหประเทศจีนเดี๋ยวนี้มณฑลอยู่นานคนไทยคนลาวคนไทยอ้ายลาวอยู่ที่นู่นอพยพมาสู่ที่นี่และในขณะเดียวกันที่นี่ก็อาจจะวนไปเวียนมาจึงเรื่องนี้เริ่มต้นที่ทะเลาะกันในหนองกระแสของผู้มีอำนาจสองคนนิยายเรื่องนี้เราน่าคิดมากเลยว่ามันเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองชัดๆเลยนาคสองตัวเป็นเพื่อนกันเหมือนกับผู้แทนผูกสัตยาบันกันเรียกว่าปฏิญญาณร่วมกันร่วมพักในร่วมเพื่อนกันกี่พักก็จับมือกันว่าจะร่วมกันสรรสร้างประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วยความจริงจังจริงใจต่อกันจักไม่มีเรื่องราวใดๆที่จะมาทะเลาะกันแต่เสร็จแล้วผลประโยชน์มันขัดกันนิดเดียวเท่านั้นแหละเอาเลยแยกขั้วแยกพี่แยกน้องไม่ดูหน้ากันเลยครั้งแรกก็ตั้งอกตั้งใจผสานจิตประสานใจประสานมือประกาศก้องเป็นพันธมิตรมีสัตยาบันต่อกันจะร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองสังคมแต่เสร็จแล้วก็ต้องหักหลังกันอาฆาตมาดร้ายอิจฉาตาร้อนแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันในที่สุดก็ต้องยุบสภาในที่สุดก็ไม่ถูกยุบก็ถูกยึดทวุ่นวายหนักเรื่องนี้เริ่มต้นอย่างนี้ในเรื่องผาแดงนางไออาตมาเป็นเนนน้อยๆท่านอาจารย์ให้ขึ้นเบิกโรงก่อนเมื่อเวลาเทศปั๊บพอญาติโยมกินอาหารเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จแล้วก็จะตีกองรวมภาคอีสานวัดตีกองโฮมยังกองเว้นหลังบุญผ้าข้าวสาข้าวประดับเด่นมื้อนี้เทศยังผ้าแดงนั่งไอก็ขึ้นมาแล้วญาติโยมขึ้นมาอ้าวสามเณรน้อยก็ขึ้นก่อนเบิกโรงแล้วก็เริ่มต้นเลยก็จะเห็นเรื่องราวได้ชัดว่าทะเลาะ กันทันทีเลยบัดนี้จะกล่าวกำหนักไงสองพญาพากันคล้องน้องแสนนางปองเป็นเจาะเสวสุดโทษเถาพญาล้วงนาคราชอำนาจกว่างถน้อมตุ่มไพพ่นต้นหนึ่งเหียกสื่อสันสวรรณนางนามกษัตริย์สองก็เป็นสหายหักขอดกันพันสัตว์สองก็พากันสั่งน้องกระแสแสนงานปันเครื่องไห้เสมอเถาทอกันนี่ว่าอย่างนี้แต่เราเทศเป็นทำนองสามเณรน้อยกำฝ่ายสายสวรรณนางจูแปงผ้าพ่นแผ่นอยู่เสมอสมสางทางขวาไหวสุดโทเป็นไงผอมไผ่ฝ่าพ่นสางปูกแปลงสองก็หักขอดหมัดเหมือนห่วมเขหังเหมือนอยู่บ้านเดียวกันเรือนเดียวกันการข้องคุ้นเซียวสหายหลายสัตว์จึงได้ข้อขอดหมัดไม้ห่วมพับไม่ตีเพื่อจะเป็นใจเดียวบ่อทะลอดไล่มากต่างให้เป็นสหายแก้วยื่นเหย้าติดต่อกันแล้วจึงได้ข้อขอดหมัดสัญญาไหวต่อกันสัตยาบันต่อกัน ยังไงยังไงจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองบริหารพี่น้องทั้งหลายจะไม่ผิดหวังว่าสั่งแล้วก็สัญญาต่อไปว่าไผผู้เที่ยวสอกขนหาเหยื่อปูปลาเป็นอาหารสู่แนวมานใดเฮาต้องปันปุ่นให้สหายกินครบคู่อย่าสุห่วงห่อไหวไผใดให้แบ่งกันอันหนึ่งงามหยาแขนเขินขาดมาถึงอนตายเต็งซอยกันเท่หมางฟ้องผ้ากันสางน้องกระแซแซนยามตุ่มไผหน่อยเมืองบาดสำล่านท่านเอ้ยจะทุกข์จะยากจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้หน้าด่าขนาดไหนผิดแค่ไหนจงยกมือให้แก่กันเนอะอะไรทำนองนี้เลยมันคงจะเป็นอย่างนี้ในเรื่องนี้ในที่สุดผลประโยชน์มันขัดกันไม่ลงตัวกันเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีอะไรให้แบ่งกันสุวรรณนาคนั้นไปหาอาหารวันหนึ่งได้ช้างได้แม่ช้างตัวใหญ่ก็เอาแบ่งเนื้อช้างนี่มาให้เพื่อนให้พี่ให้น้องกินอร่อยอร่อยโอ้ยอิ่มน้ำสำราญดีใจเพื่อนเรานี่ดีนะซื่อสัตย์สุจริตเขาได้อะไรก็ให้แก่เราแต่ส่วนสุโธทนาคนั้นหาอะไรไม่ค่อยได้พวกภาษาภาคอีสานเพิ่นนี่หากินบ่มันหาไปตึกแห่กับไผ่ตะขอกเป่ามาได้กินแต่น้ำเสียวต่อมาอีกนานมาหน่อยเพื่อนรักเพื่อนเกลือส่วนนาคเนี่ยก็ไปได้เม่นมาตัวหนึ่งก็แบ่งเนื้อเม่นไปให้เพื่อนเมื่อเพื่อนได้รับเนื้อเม่นแล้วก็หลากใจว่าเอ๊วันก่อนมันแบ่งเนื้อมาให้เราเนี่ยเป็นหาบหาบกินกันอร่อยอร่อยแต่วันนี้มันให้เรามาหยิบมือเดียวนิดเดียวดูขนมันสิยาวเป็นคือเป็นศอกสัตว์ตัวนี้ต้องเป็นตัวใหญ่แต่ทำไมให้เรานิดเดียวเอ๊เพื่อนเราเนี่ยมันคงจะเห็นว่าเราไม่มีอะไรไปให้มันมันคงจะเอาใจออกห่างน้อยใจวัดตนเองหรือหาอะไรไม่ได้มีแต่เพื่อนเอามาให้เราเอาแล้วนะผลประโยชน์แล้วนะก็เลยคิดว่ามันไม่ซื่อสัตย์ต่อเราแล้วขนาดขนมันใหญ่ขนาดนี้ตัวมันจะขนาดไหนอย่างนี้มันต้องขนใส่รถสิบล้อมาให้เป็นตันๆนี่ให้เป็นกิโลเดียวก็ไม่พอก็เลยให้คนเนี่ยเอาเนื้อคืนไปส่งเรื่องของเรื่องน้อยใจเพื่อนนั้นก็ไม่สบายใจว่าเอ๊ะเพื่อนเราเนี่ยทำไมหนอจึงเอาเนื้อมาส่งหรือเขาไม่สบายใจเราเองก็ไม่สบายใจจะต้องไปถามเพื่อนนะถ้าจะพูดเป็นกราบเป็นกรตามคำพีใบลานที่เขียนไว้แต่ก่อนนั้นมันก็ยาวเมื่อเขาได้ช้างเขาก็แบ่งให้เท่ากันแต่ว่าวันนี้ก็เท่ากันเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนไม่เคยเห็นตัวเม่นมันใหญ่แต่ขนแต่ตัวมันเล็กส่วนนาคเถ่าปันไห่เสี่ยวแพงสุดโทเถ่ายินดีส้มซื้นเพราะเพิ่นเห็นตอนศีลสหายไห่สู่กินพระก็ยินดีแท้เป็นสหายสัตว์สื่อบ่มีใจหลบเหลี่ยวหาได้สู่กินหลายวันได้ส่วนพญานาคพระก็ไปขัวดาวดงกว่างดังหลังข้าวก่อนได้เมสางโตใหญ่มากปันตั้งหากกินมั่นเหลือแสบดีแกงขัวบาดว่าข้าวหลังใดสัตว์หูดูลักขนใหญ่แท้น้ำเม็ดสื่อมันสัตว์รูสัตว์อยู่ในรูสัตว์หูดูลักขนใหญ่แท้น้ำเม็ดสื่อมันตัวมันอยู่ในรูไอ้ตัวเม่นเนี่ยขนแหลมๆยาวๆก็แบ่งไปให้เพื่อนชื่อมันเป็นเม่นแต่มันขนมันใหญ่แต่ตัวมันเล็กปุ่นบันไห่ว่องสาขนาญาติข่มควงได้ยายให้ขู่ข้นก็บ่ครบทั่วถวนถูกแห่งเหลือหลายยายพากันไปพ่อควรส่งสหายพ่ายผีสุดโทษเถ่าแลเห็นดูหลากสหายฝากตอนศีลมาให้ต่างหลังต่างดูพอกผลพิษเก่าเข้าหลังเลยหากสิ่งสร้างเฮาห่อหอมหอมใดปันหน่อยอวดว่าโตหาใดหลายที่ปันหมูกูก็หาบ่ได้ไปให้